ovaj svijet, drugi se opraštaju s njim. Istina je takva, mora tako biti, i svi se moramo pomirit sa tim. Istina je takva, mora tako biti, i svi se moramo pomirit sa tim. Moramo pomirit sa tim.